girdin. Ne oldu, kim girdi senin aklına? Böyle birden bire değişiverdin. Nazetme, nazetme, gel sevgilim nazetme. Yaşamak çok güzel, hayatı zehir etme. Ben sana vurgunum, gel sevgilim naz etme. Naz etme, naz etme, gel sevgilim naz etme. Yaşamak çok güzel, hayatı zehir etme. Ben sana vurgunum, gel sevgilim naz etme. Yeter artık, bitsin kederim.